तो नहीं हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ ऐ वादा परामोश में तुझसा तो नहीं हूँ हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं परामोश में तुझसा तो नहीं हूँ हर जुल्म तेरा याद है भूला तो साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम चले जाना साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम चले जाना मैं डूब रहा हूँ अब तो नहीं हूँ ऐ वादा परामोश में तुझसा तो नहीं हूँ हर जुल्म तेरा याद है भूला तो चुपचाप सही मसले हैं वक्त के हाथों चुपचाप सही मसले हैं वक्त के हाथों मजबूर सही वक्त से हारा तो नहीं हूँ ऐ वादा परामोश में तुझसा तो नहीं हूँ हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं मुस्तर क्यों मुझे देखता रहता है जमाना मुस्तर क्यों मुझे देखता रहता है जमाना दीवाना सही उनका तमाशा तो नहीं ऐ वादा परामोश में तुझसा तो नहीं हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं ऐ वादा परामोश में तुझसा तो नहीं हर जुल्म तेरा